बहाने न बनाओ, तुम ईमान का इजहार करने के बाद कुफ्र के मुर्तकिब हो चुके हो। अगर हम तुम में से एक ग्रोह को मुआफी दे भी दें तो दूसरे ग्रोह को जरूर सजा देंगे, क्योंकि वो मुजरिम लोग हैं।